Był to koncert pieśni postnych Antoniny Krzysztoń, nagrany 13 kwietnia 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwiń, zapowiadał Janusz Deplesem, a dźwięk zrealizował Przemek Nowak. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier składa Polakom świąteczne życzenia i promuje tak zwaną Piątkę Kaczyńskiego. Nagranie zamieszczono w internecie. Po raz 25. wieczorem ulicami Warszawy przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Z kolei w Jerozolimie wierni uczestniczyli w misterium pogrzebu Jezusa. Członkowie rządu złożyli świąteczne życzenia Polakom. Szef rządu Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło zamieścili nagrania w serwisie internetowym Twitter. Wideo z premierem promuje także tak zwaną Piątkę Kaczyńskiego. Będąca narratorką dziewczynka wspomina o tym, że dziadkowie cieszą się z 13 emerytury i że będą korzystali z przywróconego połączenia autobusowego. Wspomina też o 500 zł na pierwsze dziecko. Mówi również, że jej kuzynka jako osoba młoda nie będzie musiała płacić podatku PIT. Lubię, kiedy nasza rodzina jest razem, a wszyscy są tacy radośni i szczęśliwi. Życzę wszystkim rodakom w kraju oraz Polakom przebywającym z dala od ojczyzny spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt wielkanocnych. Wesołych świąt! Przepadająca jutro Wielka Sobota jest dla chrześcijan czasem nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się mszy świętej. Wierni udają się do kościoła, by święcić pokarmę. Ulicami Warszawy po raz 25 przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Nabożeństwo pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza rozpoczęło się tradycyjnie przed Kościołem Akademickim pod wezwaniem świętej Anny. Tysiące uczestników warszawskiej Drogi Krzyżowej podkreśla, że jest to dla nich nie tylko przeżycie duchowe Wielkiego Piątku, ale także swoista deklaracja wiary. Sposób na życie, wyraz wiary, intencje, wszystko po trochu. No w dzisiejszych czasach trzeba się trochę odważyć. W tym roku rozważania pod hasłem Krzyk Ciszy przygotował aktor Maciej Musiał. Mówił m.in. o potrzebie miłości i kontaktu z Bogiem. Jezu, nie pozwól, żebym kiedykolwiek zwątpił w Ciebie i w Twoje zmartwychwstanie. Na zakończenie do zebranych przemówił metropolita warszawski. Kardynał Kazimierz Nycz mówił o różnego rodzaju współczesnych cierpieniach, krzyżach. Odniósł się także do wydarzeń strajku nauczycieli. To jest krzyż dzieci, krzyż młodzieży, krzyż nauczycieli, krzyż odpowiedzialnych za oświatę w wymiarze kraju i w wymiarze samorządu. Krzyż, który musimy dźwigać razem, a nie przeciw sobie. Wieczorne nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyło warszawskie uroczystości Wielkiego Piątku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie wierni uczestniczyli w misterium pogrzebu Jezusa. Czytano opis męki pańskiej, odbyła się procesja na Kalwarię. Następnie zdjęto figurę Jezusa z krzyża, namaszczono i złożono do grobu. Krzyż został specjalnie przygotowany w Kolumbii, mówi ojciec Zacheusz Drążek, przełożony franciszkanów służących w Bazylice. Pierwszy raz został ten krzyż użyty w czasie tej liturgii wielkopiątkowej. Został ofiarowany przez komisarzy Ziemi Świętej, którzy właśnie pracują w Kolumbii. Był uroczyście poświęcony przez biskupa. Było rzesza kilku tysięcy osób, około 5-6 tysięcy osób na tym poświęceniu też tego krzyża. Jutro w Bazylice odprawiona zostanie Wigilia Paschalna. Do szpiegowania przyznali się dwaj aresztowani przez turecką policję agenci wywiadu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak twierdzą tureckie media. Służby sprawdzają, czy jeden z zatrzymanych mężczyzn miał związek z zabójstwem saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Według tureckich mediów agenci szpiegowali arabskich obywateli mieszkających w Turcji na rzecz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich głównym celem mieli być polityczni uchodźcy i studenci. Jeden z aresztowanych mężczyzn przyjechał do Turcji w październiku ubiegłego roku, kilka dni po zabójstwie Jamala Khashoggiego. Ten mieszkający w Stanach Zjednoczonych dziennikarz krytykował władze królestwa. Został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Stambule przez grupę agentów, kiedy poszedł tam po dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa. Do dziś nie odnaleziono jego ciała, a władze w Rijadzie twierdzą, że rodzina królewska nie miała nic wspólnego z zabójstwem. Do Turcji przybył później też drugi z zatrzymanych mężczyzn. Podczas aresztowania, do którego doszło w poniedziałek w Stambule, turecka policja przechwyciła też komputer z zaszyfrowanymi danymi. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, ale na wschodzie może wieczorem przelotnie popadacie deszcz. Na termometrach będzie od 15 do 22 stopni. W nocy pogodnie, bez opadów, a na termometrach głównie od 1 do 3 stopni. Miejscami może być od 4 do 5. Trójka. Program trzeci. No a teraz 5 minut po 23. Prawie od 30 lat znamy tę muzykę, a wciąż jest w niej dużo pięknej tajemnicy i wciąż myślę, że nie wszyscy, którzy słuchali, rozwikłali do końca tę zagadkę, piękną zagadkę, Passion. Peter Gabriel z 1989 roku. Dzisiaj nie będzie ofensywy, będzie spotkanie specjalne z muzyką, głównie z muzyką do północy. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Witamy, zapraszamy i raz jeszcze wracamy do tych niesamowitych dźwięków. Peter Gabriel ponownie. Thank you. nawet jeśli to jest wybór zbyt oczywisty, jak na Wielki Piątek, no to, to właściwie co z tego? Można wrócić i uroczyście, i dostojnie do tej muzyki właśnie na przykład przez radio sobie ją przypomnieć. Peter Gabriel, raz, że ścieżka dźwiękowa, dwa, że regularny, osobny jego album, to już prawie 30 lat. No i jeszcze dzisiaj w finale przed północą jego fragment dla Państwa. Dziś tak sobie myślę, co mógłbym Państwu zaproponować zamiast podpisywania listy obecności takiej wirtualnej, bo zazwyczaj w każdy piątek między 23 a północą tak mówię, to może dzisiaj zorganizujmy sobie takie czuwanie muzyczne. Niech będzie. Zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy i na profil Audycji Ofensywa. Tam takie podpisywanie można oczywiście zrobić, ale przede wszystkim czuwamy. No to tak, muzyka głównie i na przykład dzisiaj do północy dźwięki z płyt, właściwie inaczej, fragmenty płyt zawierających tylko muzykę fortepianową. To jest jeden z takich fragmentów. Herbie Hancock. Przepiękna płyta The Piano i za nami jej fragment. Kwadrans po godzinie 23:00, no to teraz coś z Polski rodem. Hidden by Ivy. But it's so hard for me. It is so hard to believe. It might be the last time. But it's so hard for me. It is so hard to believe. It might be the last time. And my heart becomes a glass in this cold summer day. And my heart becomes a glass in this cold, cold summer day. Help me never to tak to było, pewnego zimnego, letniego dnia. Wciąż mi się wydaje, że oni w jakiś sposób są nieodkryci, jeszcze nie tak zaprezentowani na przykład w radiu, jak być powinni. Rafał Tomaszczuk i Andrzej Turaj, czyli Hidden by Ivy Called Summer Day. Następne dwa utwory, dwie pieśni właściwie. No proszę sobie spróbować wyobrazić przez kolejnych 9 minut, że to tak naprawdę jedna długa, bardzo piękna i ważna pieśń. Thank you. is simplicity best, or simply the easiest, the narrowest path is always the holiest, to walk on barefoot for me, suffer some misery, if you want my love, if you want my love. Man will survive the harshest conditions and stay alive through difficult decisions. So make up your mind for me, walk the line for me, if you want my love. Znamy na pamięć, prawda? I tę płytę, i tę, z której poprzedni fragment był słyszany, czyli Eden, Spirit of Eden, grupy Toktogno i Judas, Songs of Faith and Devotion to Depeche Mode. Tak mi się wydawało, że to może na przykład dzisiaj przed północą jakoś Państwu dobrze zagrać przez radio. Gdzie czuwamy? W Rawiczu, w Warszawie, w Bukowcu, gdzie jeszcze? W Krakowie też Państwo czuwają muzycznie, w Sieradzu, w Posen, rozumiem, w Szkocji, w Mysłowicach, w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Bukareszcie i w Szczecinie, Białej Podlaskiej też jeszcze, gdzie... A, Zduńska Wola, Sandomierz, Poznań. Bardzo proszę, mój profil facebookowy, tam można, można nas o takim czuwaniu powiadomić. No to teraz utwór, który kiedyś słyszeliśmy i bardzo dobrze go zapamiętaliśmy, ale kilkanaście lat później pojawiła się wersja przepiękna tej pieśni. Wydaje się, że trochę pozmieniał, a z drugiej strony nie pozmieniał niczego. No a w tej pieśni? When routine bites hard and ambitions alone and resentment rides high, still emotions won't grow, and we're changing our ways and taking different roads. Is the bedroom so cold and turned away on your side? And is my timing that flawed and our respect run so dry? yet I still disappear. That we've kept through our life. Matthew. Tak, to jest taka jego płyta cała z jego interpretacjami pieśni innych autorów. Unlearned, tak jest zatytułowana, ukazała się w 2013 roku. Love Will Tear Us Apart z repertuaru Joy Division, no i wcześniej No Surprises, oczywiście grupy Radiohead. Za 21 minut jest północ, to teraz w sprawie tej muzyki, w której słychać tylko klawisze, dźwięki klawiszy fortepianu i to piękne dźwięki, Zbigniew Preisner i Dominik Wania. Twilight, czyli zmierzch. Raz, że kompozytor, czyli Zbigniew Preisner, a dwa, że ten, który to wszystko przełożył na swój artystyczny język i na klawiaturę fortepianu, Dominik Wania. To właśnie z tej płyty fragment Time Machine. Myślę, że z tą muzyką spotkamy się również jutro w audycji Myśliwiecka 357 w specjalnym wydaniu tej audycji między 17 a 19. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. No to Requiem, Lights and Motion. Oni też jutro w Myśliwieckiej 357, szwedzki zespół Lights and Motion, dziś Requiem. Dziękuję za wszystkie wpisy. Okazuje się, że to nocne muzyczne czuwanie jakoś chyba nieźle idzie, bo sporo Państwa tam po drugiej stronie radioodbiorników, co nas bardzo cieszy. Ale proszę jeszcze o wpisy. Może nie kończmy razem z zakończeniem audycji, żeby te wpisy jeszcze sobie tam po prostu pobyły. Polecam mój profil facebookowy. Jutro też zresztą będziemy czuwać między 17 a 19. Przed tygodniem dostaliśmy piękny muzyczny prezent i pomyślałem sobie, że dzisiaj jest znakomita okazja, żeby z tego prezentu skorzystać ponownie. Tak, i to jest zapowiedź ich płyty, która się tworzy, która się pisze, która się będzie wkrótce nagrywać. No i może jesienią, jak wszystko pięknie pójdzie, to będziemy Państwa czarować taką muzyką. Zespół Zimowa, nie było ich przez jakiś czas, dokładnie przez 4 lata od momentu wydania pierwszej płyty Cover the Fall aż do teraz. No to mamy Ze snu, taki właśnie utwór, myślę, że adekwatny na dziś i adekwatny na piękne dni z refleksją, tak bym to powiedział. Michał Mentel i Aneta Maciaszczyk. Aneta Maciaszczyk i Michał Mentel. Czekamy na więcej, czekamy na więcej. Leszno, Irlandia, Radomsko, Genua, Warszawa. Jeszcze od pana Marcina takie zdanie. Dobrych świąt, spędźcie je z tymi, z którymi zawsze po drodze. A, dziękujemy bardzo. Jutro będziemy oczywiście z Państwem między 17 a 19. Raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam na audycję Myśliwiecka 357. Dużo muzyki adekwatnej i klimatycznej. I mam nadzieję, że pięknej. Takiego wyboru będę chciał dokonać. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. A na koniec jeszcze obiecany Peter Gabriel z płyty Passion. Pa, pa. Autopromocja.